βάζουμε. Για μισό λεπτό να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα κουτί. Το βλέπεις το κουτί? Ναι. Ένα κουτί που σου έχω μέσα βάλει ένα δώρο. Ωραία. Δεν είναι αυτό που μου ζήτησες, είναι κάτι άλλο όμως. Να ανοίξει το κουτί. Μπορείτε να το δείτε. Να το, έγινε το όνειρό σου, πραγματικότητα. Δώστε μου έναν άνθρωπο να με σκεπάσει. Κρύο αέρα μπάζει μοναξιά μου. Όσο κι αν σκάβω στη κοιλιά μου βρίσκω μόνο πέτρες. Ίσως θα πρέπει να σκάψετε κι εσείς μαζί μου. Στο δρόμο για το πρόσωπό μου μαζεύω λίθους με τη φούχτα. Γι' αυτό σας λέω, δώστε μου έναν άνθρωπο να ξαπλώσω πάνω τους όλους τους συνήθους και τους παραλλήλους μου. Να ξεκουραστώ, να πιω τον υδρότο, να κοιμηθώ. Αφήστε με ένα χαρό για λίγο αυτή την πλούδο τη ζεστασιά. Δώστε μου και εμένα έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο με αιτία. Μια καρδιά που δεν λειτουργεί με βαλίδα, μια ματιά που δεν υδρώνει σαν μελάνι. Κάποιον που να γράφει ανθρώπινα ποίηματα, ή έστω να δακρύζει όταν ακούει Τζον Κολτρέιν στην αναπνοή του. Είναι πραγματικά τρομερό να χάσει τρία δάχτυλα μέσα σε τόσο κόσμο. Δώστε μου έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Καθώς μπαίνω και βγαίνω από τα χέρια μου, καθώς πέφτουν τα παντελόνια μου, πατάω τα κορδόνια τη ιδιότητά μου. Κοιτάξτε πώς κλείνουν τα βήματά μου, καθώς αφήνω πίσω από την καλλιδρομή μου με μία πιλάλα. Αυτή η έλλειψη ασφάλτου μέσα μου αφήνει άφορα πολλές φορές. Δώστε μου έναν άνθρωπο που μέσα του ηχού τρία ακόρντα. Έναν άνθρωπο να καρδώσει το φίλο μου μέσα στην παγωνία του Α7. Χρειάζομαι τον μπαστούνι του για να περπατήσει στο φως. Χρειάζομαι τα ψέματά του να περπατήσει στο σκοτάδι. Δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος και για μένα. Δώστε μου όποιον θέλετε. Ακόμα και αυτό που κοιμάται όρθιος ρουθουνίζοντας. Τουλάχιστον εκείνη που γρατζουνάει τη θλίψη με τα νύχια των ποδιών της. Αυτή σίγουρα είναι για μένα. Ή έστω δώστε μου την αγκαλιά της. Μαζί με ένα εγχειρίδιο ανάπτυξη. Ναι, τώρα που έγιναν οι πληγές στις παλάμες μου, μπορώ να προσευχηθώ στους ανθρώπους. Ντυμένος με τα ρούχα της Κυριακής. Για τον Γιάζρα και τον Λαμπερούκ αυτό. Yeah.